Ba, ebe, hasi gira proiektu hoi lantzen duela hoi kasik hiru urte. Aitu gira lanean Euskal Erakunde Publikoarekin, etorri dira unat bilkurak egin ditugu, eta gero ere inspekzioarekin ere lan egin dugu, eta ikusteko pixka bat zer, nola idekitzen algin nuen elebitasuna. Beraz, erabaki dugu idekitzia proiektu hori bakarrik Lemexikotz bigarren ikasgelan, agroekipamendu baso profesionalan bakarrik mementukotz. Eta normalki huai gauzak ari dira emeki meki segitzen eta hauzkoan ukandugu baimena eta huai nahi ginuke agiri idatzi bat nahi baduzu. Eta proiektua izan liteke ez heldu den txarrerako bainan 2025-ko. Eta gero ikusiz nola entzinatzen den eta zergatik ez gero pixkat gauzak emendatzea beste geletan ere. Eta justuki zendako autu hori elibidun sail baten idekitzea behar bat senditzen da edo nola ikusten duzue? Bai, ikusi dugu gure ikasletan begienak sartzen direnak agroekipamendu sailan, adibidez, gehienak etortzen dira edo elebitasunetik, kolegioetan elebitasuna segitu dute, edo berdin ikastolatik etortzen dira. Eta etorri zunat gero badute bakarrik bi oren astero, beraz, pixkat huts bat bazen hor, erabaki dugu berzela zerbait egin, eta gainera ikusten dugu ere hor formakuntza hortan badut tuztela hainitz aste enpresetan, egonaldi hainitz, ogoita lau aste orotarat, eta hor ere enpresetan gehienez eskuaraz ari dira mintzo, zenta dira edo laborantzako munduari lotuak diren edo etxaldeak, edo enpresak, eta badakigu hemen barnekaldean eskuaraz mintzo direla gehienak. Hortako ikusten ginuen bai eta eskolatik kanpo eta hemen berzera eskara pixka bat atxikita eta edatu eta hortako nahi dugu elebitasuna proposatu eta ideki bigarren agroekipamenduan. Eta Iñaki Etxaniz, beraz hemengo diputatua, ari da lanketa bat eramaiten, hor laborantza lizioetan justuki tokiko hizkuntzen proposatzearena edo garatzearena, ziek nola ikusten duzie proiektu hori, hurbiletik segitzen duzie edo... Gure zuzendariak arekin ari da lanean eta sigurki hortan sartzen gira gure galdera Iñakik pixkat sustengatu du han Parisen badakigu Marc Fesneau-ren ministroaren aintzinean eta guk orain nahi ginuke idatzizko segurtamena eta hola gauzak gero hemen antolatzeko, badakigu gure jadanik erakasleen taldean baditugura eskualdunak ere prest direla kurtsuak emaiteko eskaraz, eta gainera baditugu ere parrian ikasleak beraz zendako ez, eta emeki hasiz, eta lemixik berba modul profesionaletan eskara emanez, eta gero zendako ez bertze moduletan, eta bon, voilà, berdugu pixkat idatzizko segurtamen bat bai, hasteko. Eta beraz, pasten bazizte elebidun sail hortat, hori hogeita bostean, naski pastuko zisten, espero, ja. Egiten bada, zomat ordu gehituko litaizke Euskaraz hor hastean. Ba,